Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Haziran Salı. Yıl 2018, ay 6, gün 170, Hızır 45. 1439 Hicri Şevval 5, 1434 Rumi Haziran 6. En uzun günlerin başlangıcı. Günün sözü. İnsanın mutlu olmasının sırrı, mutlu olup olmadığını düşünecek kadar boş vakti olmamasıdır. George Bernard Shaw. Günün tarihi. 156 yıl önce bugün 19 Haziran 1862'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yasaklandı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Quando uma luz divina iluminava a imaginação de um escritor genial. Tudo era maravilha, tudo era sedução. Quanta alegria e fascinação. Relembro aquele mundo encantado, fantasiado de dourado. Ó, doce ilusão, sublime relicário de criança, que ainda guardo como herança no meu coração. Sublime relicário de criança, que ainda guardo como herança. Glória a este grande sonhador que o mundo inteiro deslumbrou com suas obras imortais. Vejam, conta a riqueza exuberante na escritura emocionante com seus contos triunfais, com seus personagens fascinantes, com as histórias tão vibrantes da literatura infantil. Enriquecem o cenário do Brasil. E assim, nesse cenário de real valor, fez o mundo encantado e Monteiro Lobato criou. Esse cenário de real valor fez o mundo encantado e Monteiro Lobato criou. Quando uma luz divinal iluminava a imaginação de um escritor genial, tudo era maravilha, tudo era sedução. Quanta alegria e fascinação. fantasiado de dourado. Oh, doce ilusão, sublime, relicário de criança, que ainda guardo como herança no meu coração. Sublime, relicário de criança, que ainda guardo como herança no meu coração. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombi ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Gres Mangueira adlı samba okulunun ilginç samba şarkısıyla açtık. O Mundo Encantado de Monteiro Lobato, yani Monteiro Lobato'nun Sihirli Büyülü Dünyası diye bir şarkı. Tam da bu konuda Eduardo Galeano yazmış hikayesini, bakalım ne demiş. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sevilen, nefret edilen. Monteiro Lobato, Brezilyalı çocuklara en fazla neşe vermiş olan ve vermeye devam eden, üzerinde doğdukları toprağın gizemlerini sevmeyi, onlara en iyi öğretmeyi bilen, derin Brezilya'yı en samimiyetle açığa çıkaran, Brezilya petrolünü savunduğu, siyah altın ve diğer maden zenginliklerinin ticareti ellerinde tutan dev şirketlerle hükümetlerin suç ortaklığını ihbar ettiği için hapis yatan yazar. 1948'de 60 küsur yaşında evsiz ve parasız bir halde öldü. Gazetelerde ve radyolarda isminin geçmesi yasaklanmış, kitapları halk kütüphanelerinden ve devlet okullarından kovulmuş, dinden gereken saygıyla söz etmedikleri gerekçesiyle kiliselerde yakılmıştı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım. 325 yılında İsa'dan sonra, milattan sonra Nikene inancı diye bir şey, İznik Konsili'nin ilk şey, İznik toplantısı yapılmış ve bir bildirgesi yayınlanmış. Sonra İncil'ler belirleniyor hangileri oldu. Şimdi Orhan Gazi Camii tepesinin geçen ay gittim, ondan önceki ay gitmiş olsam gerek. Böyle döviz bürolarında şeyler oluyor ya, doların ne kadar arttığını, altınların ne kadar arttığını gösteren. Duvarın tam üstüne, içeride duvarın tam üstüne ondan bir tane yapıştırmışlar ve namaz saatleri gösteriliyor şu anda konseyin olduğu yerde, Orhan Gazi Camii'nde. Güzelmiş. Evet, teknoloji, yani teknoloji girmiş içine, onu anlatmaya çalışıyorum, vurgumu ona yani. Evet, 1691 yıl önce olmuş bir hadiseden bahsediyoruz. Evet. Burada İznik Konsili'nin bu inanç bildirgesi yayınlanmış. Onlar Creed diyorlar. İngilizcesi de Türkçesini bilmiyorum. 1903'te bugünse 105 yıl önce 115 yıl önce Benito Mussolini, o zaman radikal bir sosyalistmiş kendisi. Aa, evet. Öyle miymiş? Evet, ben polisi tarafından İsviçre'de tutuklanmış. Devrimci Mussolini. Ve şiddete dayalı bir genel grev. Grev kışkırttığı için, teşvik ettiği için söylenmiş. Ya. Demek ki sadece Türk siyasetine özgü bir şey değilmiş. Geçmişte söylenenlerle ileride söylenecek doğru olanların, evet, arasındaki çelişki. Ben de şaşırdım. Devlet Bahçeli'nin bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı bu dün. Söylediklerim, Erdoğan'ı eleştirmem, AK Parti'yi eleştirmemdeki söylediklerim o zaman özgüydü. Şimdi durum farklı diye bir açıklama yaptı benim anladığım kadarıyla. Mussolini'ye de sorsanız belki benzer şeyleri söyleyecektir. Süleyman Demirel de dün dündür, bugün bugündür demişti. Evet, ama onun çizgisi gene biraz daha belli değil mi? Yani çizgi bu çizgisizlik gibi bir şey. Evet. Çizgisizliğin çizgi olması gibi. Bundan tam 100 yıl önce de yani yalnız Türkiye'de politikasında olduğunu sandığım bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nde de olmuştu. Eugene V. Debs hapse girmişti. Başkan adayı ama. Hı, neden? Savaşa karşı çok esaslı bir konuşma yaptı. Dünyanın en esaslı konuşmalarından biri. Kendisi Sosyalist Parti Başkanı'ydı. Evet, yani 18 Haziran 1918'de Birinci Dünya Savaşı'na, yok böyle savaş mavaş olmaz, biz insanların bir top mermisi olmasına karşıyım demişti. Yani bir de kölelikten bahsettik. Hı hı. Ya köleliğin de yasaklandığı, bu da her şey çok uyuyor. Eugene Debs bir kölelikten bahsetmiş, bir de savaştan. Ardından Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanı gelip bizi tehdit ediyor bu sözleriyle demediyse hatırım kalır demiş mi? Demiş de olabilir. Yani prangalar, siz bir köle prangasından ve top mermisinden ibaret olamazsınız. Hiçbirimiz olamayız. Baş kaldıralım. Daha fazla, daha iyi işlere yararız demiş. Epey hapiste yattıktan sonra 3 defa adaylığını koyuyor. Hapisten de adaylığını koyuyor. Yani Türkiye'deki durumlardan hani ilk defa gibi geliyor insana ama değil. Üstelik hasta olduğu halde 62 yaşında bütün ülkeyi geziyor. Bir dizi savaş karşıtı demeç veriyor. Çok ilginç bir insan. Ve işçi sınıfı bütün savaşlara karşı savaşır. İşçi sınıfı en büyük yüce fedakarlıkları, özverileri yapar. Ama hiçbir zaman savaş ya da barış yapma konusunda bir sesini duyurmasına imkan verilmez diye tarihi bir konuşma yapmıştı. Evet, tarih kendini tekrar ediyor. Evet. Hem geçmişte hem de şu andaki zamanda barışı talep edenler cezaevlerine atılıyor Cumhurbaşkanı olsalar dahi. Evet, çok ilginç. Bayağı da 10 yıl falan hapse mahkum oluyor. Fakat sonunda 1921'de 3 sene sonra o zamanki başkan Warren Harding Debs'i serbest bırakıyor, affediyor ve 23 diğer vicdani reciyi de hepsini hapse atmışlar o zamanlar. Öyle ilginç bir şey. Eugene Debs 1926'da öldü fakat bütün şeyleri, Sosyalist Parti ve kendi fikirleri şampiyonluğunu yaptı. Yani kadınların oy hakkı verilmesini, çocukların köle olarak çalıştırılmasını, işçi olarak işsizlik hakkı verilmesini ve kamu alanında kamu sağlığı, sosyal güvenlik, asgari ücret ve diğer şeyleri sonuna kadar bugün de devam ediyor savundukları. Eugene Debs'e de buradan bir günaydın diyoruz. Evet. 100 yıl sonra. Evet, bir başka yıl dönümü daha var. O da bugün 6. yıl dönümü. WikiLeaks kurucusu Julian Assange Ekvador Büyükelçiliği'nde siyasi iltica talep etti Ekvador'dan ve Londra'da ev hapsinde hala bulunuyor. John Pilger bir yazı yazdı, Avustralyalı, ve Julian Assange'in bu işkence görmesi sona ermeli yoksa bayağı ciddi bir şekilde trajediyle sonuçlanacak diye ayrıntılı bir yazısı çıktı. Aynı zamanda dün Sydney'de, Avustralya'da, Assange'ın memleketinde bir yürüyüş düzenlendi özgürlük talebiyle. Böyle bir durum da vardı. Evet, çok şey yani. Ama yeni bir Ekvador'da da yeni gelen Lenin Moreno galiba kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz diye bir şeyler söyledi. Belki de iade edilmesinden korkuluyor. John Pilger dünyada savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere batılı ülkelerin girdikleri savaş olaylarını afişe edenlerden bir tanesiydi. Özellikle Iraklıların nasıl gazeteciler de dahil katledildiğini, sivillerin katledildiğini gösteren videolarıyla bilindi. Manning'de hatırlayacaksınız. Bradley. Chelsea Manning oldu sonra. Evet, Chelsea Manning oldu. O sızdırmıştı. Şimdi kongre üyesi adayı Chelsea Manning de epey hapis yattı. En uzun süre hapis yatanlardan birisi oldu. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi günün diğer anmalar dışındaki haberlerine de bakacak olursak, bir kere Babalar Günü münasebetiyle hem büyük toplantı yapıldı Türkiye'de de, Yenikapı mitinginde, En Baba Miting adı altında, ve bütün ilginç bir hesap yaparak Cumhurbaşkanı şehit babaları 81 milyon şehit babası burada var diye konuştu. Bir hesap hatası olmalı çünkü Türkiye nüfusu 81 milyon doğru ama yarısı kadın. Onlar baba olamıyor malum. Bir de ondan sonra 24 yani çok 24 milyon kadarı da 20 yaş altı, onlar da baba olamıyor herhalde. Böylece 6-7'ye kadar indirmek mümkün bu hesabı, neyse. Öyle Babalar Günü'nde büyük protestolar oldu. Özellikle de çocukları ana babalarından ayıran korkunç politikalar gidiyor. Dünya artık tamamen çıldırmış vaziyette. Bir kısmı, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump dünyası. Ve yani şey diyor açıkça, America First Policy diyorlar buna. Önce Amerika gelir diyorlar. Mike Pence de gazetecilerin önünde, biz burada yapıyoruz, başka hiçbir şey istemiyorum bu konuşmanın dışında diyor gazetecilere. Gazeteci ama protestocu diyor ki burada zalim bir şey diyor. Bebekleri bile annelerin elinden alıyorsunuz diyor. Evet. Hepinize değil ama çoğunuza teşekkür ediyorum diyor Mike Pence. Onu sorana teşekkür etmiyor. Teksas sınırında göçmen çocuklar için kurulan çadırlar Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir tartışma yaratmış olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, sokaktaki insan konuşuyor mu? Çocukların kafeslerin içinde tutulduğu fotoğrafların yayınlanması da tartışmaları alevlendirmiş. Kafeslerin içindeki çocuklar bu üzerleri alüminyum folyo kaplı gibi ısı yalıtımlı battaniyeler altında tutuluyorlar. Demir parmaklıkta kafesler içerisinde. Donald Trump'ın izlediği göçmenlere sıfır tolerans politikası sonucu kaçak göçmenlerin çocukları ailelerinden ayrılmak zorunda kalıyormuş. Evet evet, resmen koparttıklarını görüyoruz yani. Yeni videolar ve audio ses kayıtları çıktı. Yani gerçekten çocukların ana babalarından koparıldıklarını gösteren ya da duyuran, işittiren şeyler. Karısı bile, Melania bile itiraz etti buna, Melania Trump. Sınırda ailelerin ayrıldığını görmekten nefret ediyorum dedi ama Trump ısrarlı, kocası, Amerika Birleşik Devletleri bir göçmen kampı olmayacak diyor. Kendi yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin sürdürdüğü sert göçmen politikalarını savunuyor. Bunlar sert ve göçmen ve politika. İlginç kelimeler. Ülkesinin yasa dışı göçmenleri kabul etmeye, kaçak göçmen kabul etmeyeceğim. Öyle mi? Evet. Bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın. Bunun Amerika'da olmasına izin veremeyiz. En azından benim gözetimimde demiş. En kötü göçmenlik yasaları bizde diyor. Büyük bir felakete doğru gidiyor o açıdan da. Görüntüler de felaket. Bu arada İsrail'de yeni bir çözüm bulmuş. Bu silahsız Filistinlilerin gösterilerinde keskin nişancılar öldürüyor ya, gaz tüm şeyleri, bombaları, gaz bombaları ve gerçek mermilerle, plastik mermilerle, gerçek mermilerle. Evet. Onu çekenleri de cezalandıracakmış, hapse atacakmış artık. Öyle mi? Bunun görüntüsünü çekenleri, evet. Ne yapacaklar? Uluslararası gazeteciler de aynı şekilde şeye mi atılacak? Hapse mi atılacak? Evet. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu bir kez daha İsrail parlamentosuna bu kanun tasarısına karşı çıkmalarını istiyoruz demişler. Çok ciddi bir basın özgürlüğünün kısıtlaması, mahvedilmesi anlamına gelir. Buna karşıyız demişler. Tek anlamıyla faşizm yani. Ama öyle işte. Evet. O da devam ediyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır polisinin araçla bir yerliye bilerek çarptığını ve durmadan yoluna devam ettiğini gösteren görüntüler de ülkenin ilk sahiplerine yönelik tutumu gözler önüne serdiğinden bahsediliyor bazı haberlerde. Gördünüz mü o videoyu? Yok. Arizona'da Amerikan yerliler için ayrılmış topraklarda gerçekleşen bir olay bu. Polisin çarptığı kişi tarafından cep telefonuyla kaydediliyor bu durum. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kişi İsrail'deki gibi olduğu takdirde içeriye atılabilir, gönderilebilir, tutuklanabilir. Videoda Tonoho Otam ulusu adlı kabilenin üyelerinden Paolo Remes'in toprak yol üzerinde durduğu ve üzerine süren polis aracının kendisine çarptığı görülüyor. Remes yoluna devam eden aracın plakasını yüksek sesle söylüyor. Tonoho Otam kabilesinin Paolo Remes. Kadın üstelik, evet. Remes yoluna devam eden aracın plakasını yüksek sesle okuyor. Olayın ardından yerel bir gazeteye konuşmuş Remes. Polisin kendisine çarptığı sırada hemen yol kenarında bulunan evinin önünde bulunduğunu söylemiş. Bir diğer taraftan da Trump'ın duvar politikasına karşı çıktıkları için de bu şekilde cezalandırıldıklarını da söylüyorlarmış. Tonoho Otam ulusunun yerli kadın yani. Etkileyen federaller ve ülke sınır politikalarına odaklanan bölünmez Tonoho adlı grup videoyu sınır polisinin toplumumuzu yakıp yıkması ve hayatlarımıza karşı umursamaz olması nedeniyle Otam'ın her gün yüzleşmek zorunda olduğu korkulardan biri mesajıyla sosyal medya hesaplarında paylaşmış. Aynı zamanda kabilelere de karşı çıkıyor. Bu kabilelerin bulunduğu yerlere de karşı çıkıyor. Evet, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı ve yoksul düşmanlığı hat safhada dünyada kol gezmekte. Çok tehlikeli gelişmeler var. Yemen'de... Şunu söyleyeyim hemen. Hı. Zira bu duvar, Trump'ın çekmek istediği duvar eğer gerçekleşirse 2000'den fazla üyesi Meksika topraklarında bulunan kabile ikiye bölünecekmiş. Ulusun kayıtlı 34 bin üyesi bulunuyormuş. Yani sadece toprağı değil aynı zamanda insanların üzerinden de geçen bir duvar olarak görmek isteniyor. Ne bu. Güzel. Yemen'de de binlerce kişi kaçmaya başlamış. Çünkü bu ağır bombardıman ediyor. Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı silah desteğiyle ve askeri destekle de 4000'den fazla sivil evlerinden kaçmak zorunda kalmış. Onları bekleyen bir duvar da yok. Hudeyde liman kentinden bahsediyoruz. Ana bir tane hava limanı var zaten Hudeyde'nin. Onu da bombalamışlar. Ve onlarca, düzinelerce insan yaralanmış ve asıl amaç tabii yardım örgütlerinin, kuruluşlarının oraya ulaşmasını engellemek. Ve şu Yehiya Tanani diye birisiyle konuşmuşlar Demokrasi Now'da. Hakikaten insan ne diyeceğini şaşırıyor. Bazen şaşırıyor işte. Benim çocuklarım, kardeşlerim, annem, babam ve kuzenlerim hepsi biz terk ettik diyor köyümüzü. Hı hı. Fakat ihtiyarlarla beraber yarımız geri döndü diyor. Neden? Neden efendim? Çocuklar dayanamıyormuş çünkü. Daha fazla yollarda kalmaya. Sersefil oluyorlarmış. Sersefil ve yani katlanamayacak, ölmek üzere de döndüler. Dönenlere ne olmuş? Ne olmuş? Ölmüş. Ölmüşler mi? Evet, dönenler ölmüş. Ve bir kısmı ölmüş, bir kısmı hayatta kaldı diyor. Ve ölenlere ne olmuş? Nerede tutuluyormuş? Nerede tutuluyormuş? Buzdolabında. Hı. Buzdolaplarına koymuşlar. Türkiye'de de gördük yakın evet, geçmişte. 15 ceset var buzdolabında demiş ve çok ağır bir soru bence bu. Düşmanımızın kim olduğunu bile bilmiyoruz diyor. Evet. Bence günün sözlerinden biri olabilir. 1 milyon kişiden fazla etkilenmiş durumda dünyanın en korkunç kolera salgını oluyor hastalık. Milyonlarca kişi salgını kıtlığın eşiğinde. Böyle bir durum var. Bu silah satıcı demişken Amerika Birleşik Devletleri'nin sattığı silahlarla bunu oluyor. Suudi Arabistan kendi kendine ürettiği hiçbir şey yok petrol dışında. Hiçbir şey üretmeyen bir ülke, sadece petrolden gelen, bu iklim değişikliğini doğrudan etkileyen petrolden gelen ve aynı zamanda bu haç endüstrisi, haç turizminden gelen parayla beraber bunları yapabilen bir ülke Suudi Arabistan. Oradan aldı parayı. Maddi anlamda hiçbir şey üretmiyor. Yoksa ideoloji üretiyor. Yani evet üretiyor. Dini ideoloji. Dini ideoloji üretiyor ama o dini ideolojinin altından çekin parayı bir şey kalıyor mu geriye? Hiçbir şey yine kalmıyor. Pentagon'a yani Selefi örgütlere baktığınız zaman bile Suudi Arabistan'ın destek çekmesiyle beraber hepsinin aynı zamanda karşı olduklarını görebiliyorsunuz bu örgüte. IŞİD'in bile saldırı yaptığı ülke olarak nitelendiriliyor aynı zamanda Suudi Arabistan geçtiğimiz senelerde. Ki kurucuların arasında çok fazla Suudi ve aynı zamanda militanların arasında Suudiler bulunmasına rağmen. Pentagon'a 2019 mali yılında 716 milyar dolarlık bütçe öngören yasa tasarısı Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresinde ona karşı 85 oyla kabul edilmiş. Kim 10 kişi acaba? Çok güzel. Tasarı da Pentagon'un Türkiye'ye kongrenin onayına tabi herhangi bir dış silah satışına onay veremeyeceği sınırlamasına getirilmiş. Yani Türkiye'ye silah satışına sınırlama olarak verilmiş bazı haber sitelerinde bu durum. Yani zaten bir göçmen meselesinden bahsediyoruz. Bir de savaş ve silah evet. meselesinden çok acayip bir durum var. İklimden de birazdan bahsedeceğiz ama 600 kişi nihayet 629 göçmen Valencia'ya indi biliyorsunuz. Pazar günü de Papa Francesco mültecileri korumak için bir özel uluslararası antlaşma yapılması derhal şart demiş yani. Dünya önümüzdeki çarşamba günü demiş. Dünya Mülteci Günü. World Refugee Day diye geçiyor İngilizcesinde. Ve Birleşmiş Milletler tarafından bu kardeşlerimize neler yaptığımızın dikkati çekmek için diyor. Yani topraklarından çıkmak ve çatışmalardan ya da işkenceden, korkudan ve büyük bir ıstırapla ve korku içinde yaşamaktan kurtulmak için kaçanların hikayesi. Muhakkak bir global antlaşma yapılması gerekir. Bu yılın içinde bir düzenli, örgütlü ve güvenli bir göçü sağlanması için demiş. Sence olacak mı? Papa'yı dinleyecekler mi? Bilmiyorum. Bunu da göreceğiz. Cengiz Aktar'la konuşacağız zaten yarın Dünya Mülteci Günü'nde. Aa, Shinzo Abe'ye de tehditte bulunmuş Donald Trump. Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen G7 zirvesinde Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye sizde göçmenlik sorunu yok. İstersen 25 milyon Meksikalıyı sana yollayabilirim. İnan bana koltuğunu kaybetmen çok uzun sürmez dedi ortaya çıkmış. Bu şekilde konuşuyorlar. Evet, Trump. Evet, üslup da çok güzel. Bu arada susuzluktan falan bahsetmişken iki kelimeyle de şeyden bahsedelim. Hindistan'dan felaket bir haber geliyor. Tarihinin en büyük su krizine girmiş durumdaymış Hindistan. Alt kıta diye bahsettiğimiz bir ülke bu. Yani yeni bir Hindistan hükümetiyle çalışan bir düşünce kuruluşu 200 bin insan ölüyormuş. Ona göre her yıl yeterli temiz suya yani sağlık için ve içmek için kullanacak temiz su olmadığı için. Fakat akut yani had safhada su sıkıntısı çeken 600 milyon insan varmış. Yani 7,5 Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. 8'e yakın Türkiye'den akut su sıkıntısı içinde ve 21 büyük Hindistan şehri 2020'ye kadar yeraltı suları tamamen tükenecekmiş. 3 sene var. 3 sene bile yok. 2 sene var. 2 sene içinde 21 Hindistan şehri gidecek. Bundan sonra ne olacağını artık kim tahmin edebilir bilmiyorum. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Peki iklimden bahsetmişken çok önemli bir şey söyleyeyim. Binlerce rekor kırılmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bütün sıcaklık rekorları kırılmış. Sayı binler. Amerika'nın her tarafında. Şimdiye kadar hiç görülmemiş. Evet. Bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun ayrıntısına daha sonra girmek zorundayız. İklimle ilgili birkaç şey daha söyleyelim. İklim ve havayla ilgili. Audi'nin CEO'su yani baş yöneticisi araç markası Audi. Volkswagen grubuna bağlı Audi şirketi üst yöneticisi CEO'su Rupert Stadler tutuklanmış. Önce gözaltına alınmış sonra tutuklanmış. Dizel skandalı sonucu. Bu da ilk defa yani çok ender rastlanan bir şey bu. Tutuklama kararı delilleri karartma şüphesi nedeniyle alınmış. 3 yıl önce ortaya çıkmıştı büyük bir skandal. Dünyadaki insanlara doğrudan doğruya bir hile yoluyla öldürme aslında. Dizel iyidir diyorlar. daha tasarrufludur ve zarar yoktur insan sağlığına diyorlardı. Öyle değilmiş. Yani dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracından emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullandığını kabul etmişti. Volkswagen bir sürü milyarlarca lira para cezasına ya da dolar çarptırılmıştı. Ama soruşturma başladı. Normal seviyenin 40 katı üzerinde çevreyi kirlettiği. Yani insanlar ölüyor. Genç Suudiler üzülecek. Onların favori markalarından bir tanesi olarak biliniyor. Hatta evet. Şarkısı bile var. Saudi in Audi diye. Peki 3 sene sonra niye beklediler bu kadar bu soruşturmayı yürütmek Amerika için? Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile arasının bozulmasını beklediler. En son G7'de bozuldu ve bu ortaya çıktı. Doğru olabilir. Bu arada su bitiyor mu dünyada diye Fiona Harvey'in çok ayrıntılı bir makalesi çıktı. Araştırması, derlemesi Guardian gazetesinde. Şu anda 844 milyon insan acil suya ihtiyaç duyuyormuş. Öyle mi? 1 milyardan biraz az. Ve her yıl 300 bin çocuk bu su ve kirli suya bağlı sebeplerden ölüyormuş. Diyare ya da başka şeylerden dolayı. Ve bunu çözmezsek bitiyor bu iş diyorlarmış. Zaten dünyadaki şehirlerde de bitiyor. Su nereye gidiyor diye de bir ufak kutu var. Yani mesela şöyle bir bulmaca var. Size de sorayım Selahattin'le. Sana tam zamandır, bilmece zamanı geldi çocuklar. Hadi bakalım. Hadi sor sor diyecek. Sor sor. Haydi sor sor. Haydi sor sor. Evet, 130 litre suyu bir kap. Matematik mi? Bir kap. Matematik mi? Evet. Ya ama. Yok, mantık. Ha, 130 litre suyu tek bir kahve fincanının içinde nasıl tutabilirsin, biriktirebilirsin? Hadi bakalım. Bir tek cevabı var. Nasıl? Bilemediniz değil mi? Kahve koyuyorsun. Evet, bir fincan kahveyi oraya doldurabilmek için 130 litre suya ihtiyacım var. Kahveyi yetiştirmek için bu kadar basit. Öyle miymiş? İyi değil mi? Bu arada bilmiyorum, size sormalı. Almanya'nın birinci lig ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, takım arkadaşı Neven Subotic'e destek olarak, çok hoş bir hikaye bu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunmuş. Yardımsever takım arkadaşı Neven Subotic'ten övgüyle söz edip bir hafta Etiyopya'ya gitmiş. Su kuyusu açmış. Evet. Ve diyor ki bir haftadır sevgili dostum Subotic'le Etiyopya'daydık. Neven 2013'ten bu yana, yani 5 senedir dünyanın en fakir ve kurak bölgelerinin temiz su ihtiyacını karşılamak için su kuyuları açıyor. Hijyene bağlı hastalıkları önlemek ve çocukları okula gitmeye teşvik için büyük çaba harcıyor. Bugüne kadar 100'e yakın su kuyusu açmış. Bana hep şu diyordu. Bir su kuyusunun insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlamak için o ana tanıklık etmen gerekir derdi. Haklıymış. Sayesinde hayatımın en unutulmaz tecrübesini, deneyimini yaşadım. Sınır tanımayan bir iyilik hareketinin parçası olmamı sağladığı için ne kadar teşekkür etsem azdır demiş. Artık dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzüne bir tebessüm kondurabilmek için el ele çalışacağız. Bir teşekkür de kocaman yürekli ekibime demiş. Possible Fest, Possible Last ailesi, iyi ki varsınız demiş. Hoş bir durum var. Merkel kızmıştı ona değil mi? Evet. Durum budur. Şey yapacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Özellikle Türkiye'de çok ciddi şeyler var. Seçimlerin olmasına, iki seçim birden olmasına 5 gün bir zaman kalmış durumda. Ve uçurumdan önceki son çıkış. Dikkat, uçurumdan önceki son çıkış başlıklı yazılar da yer almaya başladı. Belki sizinle paylaşırız Oya Baydar'ın bu başlıklı yazısının da bir kısmını. Açık gazete. I drive fast in high speed moody, passing like I am dog fruity. It has everything you need. imitation leather seat heater so it don't get colder, even has a mustache holder, headlights so I see at night, cup holder for my surprise, it has flex fuel, don't you know, runs on gas and on cologne. You think that my judgment's cloudy, you say that it's pronounced Audi. Hit mute button, quit your fussing, it's car, it's not belly button. Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis, Saudis and Audis. I have mustache, I have shades, I have shiny new A8. My Audi is so sick, even is my profile pic. Crank the AC cause it's hot, driving crazy through Riyadh. GPS so we go places, to AX and the Oasis. Drive to Emirates tonight, shopping for some stuff Dubai. Drive a Audi out in Amman, even we go to Cinnabon. Up to Jeddah, down to Mecca, bet I never drive a Jetta. Gas on empty, don't use a frown, Saudis put holes in the ground. Saudis in Audis, Saudis in Audis, Saudis in Audis, Saudis in Audis. They call me oil, I'll tell you why, it's cause I'm crude and unrefined, like cooking burgers for a meal. Evet, Can'ın seçtiği bir parçayı dinlemektesiniz. Goremi mi? Kim söylüyor? Evet, Goremi. Goremi söylüyor. Saudis in Audis. Yani Audi'lerdeki Suudiler diye kafiyeli bir şey. Rap şarkısı böyle. Benim Audi'mle bir gezmeye ne dersin? Ben hızlı giderim. Moodlarım da hızlıdır. Böyle ünlüler gibi dolaşırım ortalıkta. Her şey sahte deriden yapılmış koltuklar filan ama çok şık ve alttan ısıtılıyor, ısınmayayım diye. Serinletiyor da diyor istersen. Ve benzinle de çalışır, kolonyayla da çalışır, acıyayla da çalışır, her şey olur. Ve bıyığım var, bıyık koyma yeri bile varmış. Öyle arabanın mi? İçinde. Ondan sonra yeni bir A8'im var. Audi'm o kadar hasta ki benim şeydeki resmim gibi diyor. Profil resmimdeki gibi diyor. Evet, güzel bir rap şarkısı dinledik. Rap demişken. Aynı zamanda bugün Ezel'in davası var. Saat 9.30'da şarkı sözlerinden ötürü yargılanan sanatçı Ezel ilk duruşmasına çıkıyor. 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaymış. Evet, bir ihbarda uyuşturucu özendiriciliği yapıyor diye ve uluslararası üne de sahip Ankaralı önemli bir müzisyen ve aktivist aslında kendisi. Evet, bir diğer taraftan da uyuşturucu özentisi yapmayan hip hop şarkıları da genellikle din propagandası yapıyor. Din propagandası yaptığı zaman da Marx'ın şey dediği gibi nasıl bir şey yok? Din halkın afyonudur demiyor mu? Öyle bir durum da söz konusu. Yani aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık oluyor. Evet, yani evet, en baba miting yapıldı Babalar Günü'nde. Ve Cumhurbaşkanı mitingdeki konuşmasında muhteşem bir İstanbul var maşallah demiş. Ve İstanbul'da bu iş bitmiş. İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran Demokrasi Bayramımız, şimdiden hayırlı olsun diyor. Yeni Şafak böyle şey yapıyor. İnşallah burada bir hata yoktur. Çünkü daha önceki şeyde hata vardı. Aritmetik, istatistik, demografik ve lojik açılardan bazı hatalar vardı. Yani 81 milyon manevi babalarınız demişti. Nasıl? İlginç. Demek ki yurt dışındaki Alman şöyle demiş, seçmenlerini de saymış. Evet, bugün Babalar Günü. Babaları şehit olduğu için boyunları bükük geçiren evlatlarımıza sesleniyorum. 81 milyon manevi babalarınız var demişti. Şimdi boyunları bükük geçiren ve 81 milyon manevi babalarınız cümleciklerindeki dil pürüzlerini saymayalım. Önemli saymayalım ama 81 milyon baba konusunda aritmetik, istatistik, demografik ve lojik açılardan pürüzler var yani. Yurt dışındaki seçmeni de dahil etmiştir, ondan öyle. Yani ülkenin nüfusu şu anda 80 milyon 810 bin küsur kişi. Yani yaklaşık 81 milyon. Sayının hepsi değil, yarısı erkek, yarısı kadın, 40 milyondan fazlası. Baba olmaları fizikman imkansız. Biraz daha derinlemesine bakıldığında 20 yaş altı toplam kişi sayısı 26 milyon. Bunların ezici çoğunluğunun baba olması da son derece düşük bir ihtimal. Yani 27 küsur milyon erkek kalıyor elimizde. Ayrıca ülkede doğurganlık oranı da şu son yıllarda düşüyor. Cumhurbaşkanını dinlemiyorlar. Öyle mi? Evet. Ben hiç fark etmedim. 2,07'ye düşmüş. Yani her aile yaklaşık 2 çocuk sahibi oluyor. Doğanların hepsi de kız olacak diye ya, ancak yarısı da erkek. Bunların hepsi baba olsa yaklaşık 13 milyon 600 bin potansiyel babamız olur. Ama bir ayrıntı daha var. Aynı istatistiklerde kentlerdeki doğurganlık kırsal bölgelere göre çok daha az. Dolayısıyla kentlerde bunun yarısı olsa aile başına bir çocuk diyebiliriz. Onların da yarısı kız çocuk. Durumda en fazla, kusura bakmasın, 6 ya da 7 milyon erkek var. Evet. Tam olarak bu konuyla alakalı olmasa da HDP'den bir açıklama yapıldı. Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz gün TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasını değerlendirirken bizi ölümle tehdit etti diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap vermiş. Temelli, bunların hepsinin tedaviye ihtiyacı var demiş. Bunlar için özel bir hastane yapacağız, her tarafına MR koyacağız. Ne tehdidi? İnsanları oy kullanmaya davet ediyoruz, edebinizle gitmeyi bilin demiş. Gitmek demişken Berat Albayrak'ın da açıklaması vardı, onu da söyleyeyim bu arada. Berat Albayrak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı aynı zamanda kendisi. İktidara karşı yürütülen tamam kampanyasının ardından başlayan sıkıldık kampanyasını eleştirmiş. Ve demiş ki kimden neyden sıkıldın? Büyümekten mi sıkıldın? Macera arayanlara güney sınırına bakmalarını öneriyorum. 15 senede Suriye'de ve Irak'ta 2 milyondan fazla insan öldü ifadelerini kullanmış. Korktum ben bu haberi okuduğum zaman. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi için sıçrama tahtası. Yani büyüklük ve güçleme, güçlülük de ne zamandan beri böyle bir ölümler için sebep oluyor onu da bilmiyorum. Yani bu hükümetten sıkıldık diyenlere örnek olarak Suriye ve Irak'ta ölen 2 milyon insan mı gösteriliyor? Hükümetten sıkıldık diyenlere 2 milyon insan mı hatırlatılıyor? Evet, aynen öyle. Çok korkutucu. Amerika Birleşik Devletleri uzay ordusu kuracakmış ama. Öyle mi? Evet. Star Wars. Yani resmen. Space Force. Evet, Space Force. Silahlı kuvvetlerin 6. koluymuş. 6. kol bak, uzay kuvvetleri kurulacakmış. Talimatnameyi imzalamış. Ayrıca uzaydaki atıklar konusunda da birimlere yetki vermiş. Atıkları siz halledin demiş. Şöyle bir şey olursa, yani uzayda silahlanma başlarsa Türkiye'de de uzaya doğru yavaş yavaş adım atabileceğini düşünüyorum ben de. Yavaş yavaş mı? Tamam. Hiçbir şey bilmiyorsun yani. Yani ne yapalım? Yani, kusura bakma, sen de daha fazla çalışmam zor oldu. Olabilir. Kim ben istiyorsanız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Uzaya belki biz de astronot vesaire gönderme noktasına geleceğiz. Bunların üzerine Türkiye şu anda çalışmaya başladı demesi daha yeni. Silahlı astronot düşünsenize, eline almış şey, ne alsın? Yerli silah, uzay gemisi de Türk mü yapımı olur ondan sonra. Adan ateş eden şey uzaylı cirit olur mesela. Mickey. Ne bileyim. Yani bulurum ben Mickey'yi, tamam. Biz artık hamdolsun kendi şu anda uzaya araçlarımızı gönderdik. Aynen okuyorum. Evet. Ve bazı ülkeler bize şu anda üye olmaya başladı. Ki ilk üye olanlar daha ucuz bedellerle bu imkanlarımızdan istifade eder hale geldiler. Kısa zaman içerisinde uzay bilimleri noktasında, bu nokta çok önemli. Uzay bilimleri noktasında Türkiye ciddi bir yere inşallah gelmiş olacak diyor. Ankara Beştepe'de Sahur programında üniversite öğrencilerini ağırlarken söylemişti. Evet. 8 Haziran'da Açık Gazete'de konu etmiştik bunu. Uzay, Türkiye'ye üye olmaya başlıyor ülkeler. Evet. Geçen bir Kazak gördüm yolda, nereye üyesin dedim, Türkiye dedim mesela. Kazak mı? Tişört değil. Yok değil. Yani Kazak. Yani. Kış, kışın olur o, yazın. Tişört. Bu arada hükümet sözcüsünden de bedelli askerliğe yeşil ışık geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek dedi. Şeyi de hatırlatmak isterim. Erdoğan bedelli askerlik iddialarına ilişkin olarak 29 Nisan'da 2018'de, evet, Nisan sonunda Sputnik'in haberiydi. Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Bedelli askerliği gündeme almak şehitlere saygısızlık olur demişti. Evet. Şimdi saygısızlık olmuyor. Çünkü Muharrem İnce bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı ve çeşitli şartlar gerektirdiği takdirde bedelli askerlik gibi bir şeyi masaya getirebileceklerini söyledi. Hmm. Sahaya inen Mehmet Ağar da Erdoğan'ı hep destekledim ama bu dönemki kadar değil demiş. Hiç bu kadar yapmamıştım mı demiş. Evet, aynen öyle. Fakat PKK'nın bombalı saldırısı sonucu yıkılan Elazığ Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu arsanın Erdoğan'ın talimatıyla millet bahçesi olacağını da ifade etmiş. Millet bahçesi. Bunu telefonla konuştum demiş, ardından aldım. Ama asıl önemli nokta, sen Yeni Kapı'yı kaçırdın tabii, benim gibi izlemiyorsun Yeni Şafak'ı. Tansu Çiller oradaydı. Gördüm canım. Öyle mi? Gördüm. Gördüm. Peki ne dediğini biliyor musun? Ne demiş efendim? Bugün milli bir şuurla buradayım. Hı hı. Bu son dönemde terörle mücadelede ciddi başarıları Mehmetçiğimiz yakalamakta, destan yazmaktalar. Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır demiş. Evet. Siz Yeni Kapı'ya odaklanmışken ben de Bakırköy Halk Pazarı'ndaki mitinge odaklanmıştım. Orada da Pervin Buldan konuşmuştu. Pervin Buldan da HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Erdoğan'ın Yeni Kapı'da düzenlediği mitinge eski başbakan Tansu Çiller'in katılmasını eleştirerek 5 kilometre ötede Beyaz Toros ittifakı kurmuşsun, yanına Mehmet Ağar'ı, Tansu Çiller'i, Sedat Peker'i almışsın, bu halk seni Tansu Çiller'in yanına göndermeye kararlı, elinden gelse Kenan Evren'i mezarından çıkarıp onunla da ittifak kuracaksın şeklinde konuşmuştu. Evet, uluslararası gazetelerde de, saygın dergi ve gazetelerde de böyle haberler çıkıyor. İngiliz The Times gazetesi, bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor diye bir yazı çıktı. Erdoğan'ın siyasi kariyerinde ilk kez popülaritesinin azalmakta olduğu kaydediliyor. Yeni siyasi sistemi uygulamaya koyacağı hatırlatılan haberde. Aynı şekilde İngiliz Financial Times gazetesi, yani finans çevrelerinin en önemli dergilerinden, gazetelerinden bir tanesi, belki de birincisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 19 ilde sandık taşıma ve birleştirme kararına ilişkin bir haber yayınlamış. Kürt oylarını engellemekle suçlanıyor Erdoğan diyor. HDP'li camcı da, ama Mehmet Şerif Camcı, Diyarbakır İl Eş Başkanı, kayıtlı %10'luk oyumuzun olması için %15 oy oranında oy almamız gerektiğine inanıyoruz demişti. Seçim günü çünkü köydeki 265 seçmen köy korucuları tarafından gözetilen başka bir köyde oy kullanabilmek için 20 dakikalık bir araba yolculuğu yapmak ve askeri kontrol noktalarından geçmek zorunda. Evet. Bu çok ciddi bir şey yani. Haberde Dadaş Ağlılarının Ağlıların 1990'lı yıllarda köy korucuları tarafından kaçırıldıklarını anlattıkları, bu nedenle sorunlar çoğunlukla yatışmış olsa da düşmanlığın devam ettiği kaydediliyormuş. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in de 59 milyon seçmen arasında sadece 144 bin seçmenin etkilendiğini söylediği haberde kaydediliyor ama HDP başa baş geçecek bir seçimde her oyun önemli olduğunu düşünüyor. Bunu da söyledik ve bence şeyden de bahsedelim. Yani bu Suruç meselesi muazzam önemli bir şey olarak devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Fakı Baba PKK'lı dediği Şen Yaşar'la, Şen Yaşar ailesinin dükkanını kısa bir süre önce ziyaret etmiş ve hala yoğun bakımda olan Ferit Şen Yaşar'la tokalaşırken görüntülenmiş. Öyle mi? Evet. Artı Gerçek'te var bu haber. Mezopotamya Haber Ajansı'ndan. Bayağı fotoğrafta var. Suruç'taki saldırıdan bir hafta önce AKP'li bakan Fakı Baba, bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musun diyorlar ve olay patlak veriyor demişti. Fehim Işık da şey yazmış, Suruç devlet, siyaset ve para gücünün suç ortaklığıdır diyor. Gülümseyerek fotoğraf çekti, tokalaştığını göstermiş. Evet, fotoğraflar. Evet. Yani şu anda büyük gördüm. Bir rezalet var ortalık yerde. Diyarbakır Barosu da Soylu'ya meydan okumuş. JITEM'den korkmadık, senden mi korkacağız demiş. Süleyman Soylu, çünkü İçişleri Bakanı Baro'yu, olduğu gibi Baro'yu, PKK'ya müzahir bir barodur diyerek eleştirmişti. Müzahir ne demek? Yatkın, yani ona iyi davranıyor diye. Bir yandan Demirtaş bizi ölümle tehdit etti diyor. İzinli propaganda da hapisten yaptığı şeyde. Evet, ve AKP'nin basın danışmanı da reise vekillikte başka bir partiye oy verecek. Zina Veled'i AKP'li, ne? AK Partili mevcut değil demiş. Beledi zina, yani neyse, bir gayri sahih demek. Anlamadım. Bunu söyleyen kimdi, tekrar söyleyebilir misiniz? AKP'nin Bolu basın danışmanı Gökhan Aydın. Kime diyor? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Erdoğan oy verecek ama AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyecek olanlara. AK Partili zina veledi olmaz. AK Parti'nin oyunun bir yerlere kaydığı algısı yapanlar 24 Haziran'daki kaymaya karşı dikkatli olun. Reise oy atıp vali, vekillikte AK Parti dışında başka bir yere oy atacak kadar babası meçhul, zina veledi bir AK Partili henüz mevcut değildi. Aferin. Seviye gösterdi net bir, evet, şekilde. Zeynep Altıok Akatlı da zaten seviyeleri de oy oranına bağlı olarak gittikçe düşüyor demiş. Cumhur İttifakı'na, tabii, oy verecekler, iyi düşünsün demiş. Bu arada favori iş adamlarından biri Ethem Sancak da Siirt valisiyle birlikte köyleri gezmiş, HDP'ye oy vermeyin demiş. Demirtaş da emekli edin, o da rahat etsin siz de demiş. Twitter'dan paylaştığı hesabında Erdoğan'ın sözlerini ve tutumunu eleştirmiş. Kendi gücüyle zehirlenmiş, kibir ve kompleksten kim olduğunu unutmuş, yaşlanmış, yorulmuş bir tek adama mecbur değilsin Türkiye demiş. Şimdi kalan 5 dakikamızda da Oya Baydar'a kulak verelim. Dikkat, uçurumdan önceki son çıkış diyor. Ülkenin yarısından fazlası 24 Haziran seçimlerine giderken uçurumdan önceki son çıkışa yaklaştığımızın bilincinde. Yol işaret levhasının üzerindeki uyarı yazısını okuyabiliyoruz. Uçurumdan önceki son çıkış. Altına daha küçük harflerle yazılmış bir başka yazı daha var. HDP'ye gider. Erdoğan iktidarının ülkeyi sürüklediği uçuruma yuvarlanmak istemesek de kimilerimiz bilinçaltımıza yerleşmiş Türk milliyetçiliği aymazlığıyla, kimilerimiz iktidar koalisyonunun yıllardır sürdürdüğü Kürt hareketini şeytanlaştırma ve halkı terör umacısından korkutma siyasetinin etkisiyle levhanın altındaki yazıyı okumuyor. Okusak da görmezden geliyor, gösterdiği yöne kuşkuyla yaklaşıyoruz. HDP barajı aşıp meclise giremezse. Hesap son derece basit. İttifaklara dahil partiler %0.5 oy alsalar dahi %10 barajını aşmış sayılıp mecliste temsil hakkını kazanırlarken, ittifak dışı kalan ya da bırakılan partiler, 24 Haziran'da bunlar HDP, Hüdapar ve Vatan Partisi %9.9 oy alsalar, 60-70 milletvekili çıkarabilecek güce ulaşsalar dahi meclis dışı kalıyor, tek bir milletvekilliği bile alamıyorlar. Dahası var, kazandıkları milletvekilleri, milletvekillikleri o ilde HDP'den sonra en çok oy alan partiye gidiyor. Gayet basit bir hesabı anlatıyor. HDP'nin adeta rakipsiz olduğu Güneydoğu bölgesinde parti barajı geçtiğinde alacağı 60'tan fazla milletvekili, barajı geçemezse bölgedeki ikinci parti konumundaki AKP'ye gidecek. AKP-MHP iktidar koalisyonunun HDP'nin yolunu her türlü baskı, engel, saldırı, seçim katakullisiyle kesmeye çalışmasının nedeni de bu. HDP'nin 60-70 kadar milletvekili AKP'ye aktarılırsa iktidar meclis çoğunluğunu alacak, rejimin otoriterlikten diktatörlüğe evrilmesi kolaylaşacak. Hesap böylesine haksız, adaletsiz, ahlaksız ama bir o kadar da gerçek. Bunun farkında olan bir kısım seçmen Millet İttifakı'na dahil başka partileri destekleseler de parlamento seçimlerinde oylarını HDP'ye verecekler. Çevremde, diyor Oya Baydar, ki hiç de dar ve homojen değildir, böyle yapacağını ifade edenlerin sayısı günden güne artıyor. Son derece akıllı bir hesapla, buna Ahmet İnsel de stratejik oy verme diyor, bunu ben ekledim. Son derece akıllı bir hesapla bağcı dövmek yerine üzüm yemeyi tercih ederek desteklediğim parti 1-2 milletvekili kaybedebilir ama 60-70 milletvekilliği AKP'ye hediye edilmemiş olur diye düşünüyorlar. Hatta ben bir parantez daha koyayım. 80 diyenler de var, evet, bu hesabı yapanlar. Mesele sadece HDP'nin barajı geçmesi değil. Bu son derece önemli ama benim açımdan, diyor Oya Baydar, mesele sadece HDP'nin barajı geçmesini sağlamak değil. Türkiye'nin en önemli birkaç sorunundan biri, hatta belki diğer sorunları tetikleyen birincisi olan Kürt sorununun çözümü bugün için HDP'nin güçlenmesinden, parlamentoda yerini almasından, konunun muhatabı, çözümün itici gücü olmasından geçiyor. Kürt sorununun kendi Kürtlerimize eşit ve özgür yurttaşlık güveni vermeden, onların kendilerini bu toprakların sahibi eşit yurttaşları olarak görebilecekleri ortamı yaratmadan, bunun anayasal güvencelerini sağlamadan çözülemeyeceğini, bu sorun barışçı şekilde çözülmedikçe de Türkiye'nin gerçekten demokratikleşemeyeceğini anlamadıkça çözümsüzlük batağında debelenip duracağız ve son çıkışı kaçırıp uçuruma yuvarlanacağız. Millet İttifakı partileri tek adam rejimine ve o tek adama hayırda birleşirken yarın iktidarda veya muhalefette temel evetlerde birleşemezlerse Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın tuzağına ve kucağına düşerler. En temel evetlerin başında ifade ettikleri gibi demokrasi varsa eğer, demokrasinin olmazsa olmazı öncelikle Türkiye Kürtlerinin Güneydoğu'nun huzura, eşitliğe, anayasal haklarına kavuşması, sınırlarımız dışında sürdürülen savaşın, operasyonların sona erdirilmesi, barışçı çözüm için harekete geçilmesidir. HDP'yi karalama kampanyası yalanlar üzerine kuruldu diyor. HDP'nin 80 milletvekiliyle meclise girdiği, Tayyip Bey'in sonuçlarını beğenmeyip iptal ettirdiği 7 Haziran seçimlerinden beri Türkiye halkının önüne HDP eşittir PKK eşittir terör denklemi konuldu. İlhamını ve yöntemini Nazilerin propagandasından alan, her türlü aracı kullanan misli görülmemiş bir yandaş medya hatayla, düzmece haberlerle, provokatif eylemlerle, komplolarla, savaşla, büyük baskılarla, korku yaratarak sürdürülen HDP'yi şeytanlaştırma, meşruiyetini tartışılır hale getirme kampanyası, sağlı sollu milliyetçilerin, ulusalcıların desteğiyle büyük ölçüde başarıya da ulaştı. HDP çözüm süreçlerinin partisi olarak Kürt siyasal hareketi ağırlığında batılı, demokrat, sol, sosyalist bileşenlerle bir Türkiye Partisi olarak kurulmuştu. O zamanlar çözüm sürecinin baş aktörü, devletin ve AKP'nin muhatabı olan İmralı'ydı. Kandil'di, yani PKK'ydı. HDP devletle silahlı hareket arasında bağ kuran konumdaydı ama muhatap bile değildi. PKK'den ne kadar bağımsızdı, ne kadar bağımlıydı? Demirtaş'ın o günlerde kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevap açıklayıcıdır. PKK güdümünde değiliz ancak sosyolojik tabanımız aynıdır demişti. Sosyolojik taban derken Kürt halkını kastediyordu ve o tabanın taleplerinin takipçileri olduklarını ifade ediyordu. Gerçeği söylemek gerekirse o günlerde PKK HDP'de belli bir ağırlığa sahipti ve ağırlığını koyarak örgütü kendi siyasetine uygun yönlendirmeye çalışıyor, zaman zaman da başarıyordu. Ancak HDP barış ve çözüm söylemini terk etmedi, bizzat Demirtaş silahlarla, savaşla bir yere varılamayacağını defalarca söyledi. Partinin seçim bildirgesi Batı demokratik kamuoyundan da büyük onay aldı. HDP Türkiye Partisi olma yolundaydı. 7 Haziran seçim başarısında Selahattin Demirtaş'ın kişiliğinin de payı büyüktü. Çözüm masasının devrilmesi ve çatışmaların başlamasıyla birlikte HDP güç bir döneme girdi. Bu süreç boyunca HDP'nin şiddete karşı barışçı söylemi asla duyulmadı, duyurulmadı. PKK'ya terörist diyor musun, demiyor musun türünden provokatif sorularla HDP köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Kürt illeri yakılıp yıkılıp bombalanıp yerle bir edilirken, insanlar büyük acılar çekerken sosyolojik tabanına ihanet eder görünmesi istendi. HDP eşittir PKK eşittir terör denklemi bir dehşet atmosferinde 80 milyonun bilincine, algısına kazındı. 7 Haziran seçimleri öncesinde TV kanallarının bayıldıkları, ekrana çıkarmak için yarıştıkları HDP eş başkanı Demirtaş, medya tarafından baş düşman ve hain ilan edildi. Oysa o hep aynıydı ve barışı, çözümü, demokratik hakları savunuyordu. Türkiye bugün bambaşka olabilirdi. HDP'nin düşman ve terörist ilan edilmediği, mecliste güçlü şekilde yer aldığı ana muhalefet partisi CHP'nin Demokratik Kürt Hareketi'ne vebalı muamelesi yapmadığı bir toplumsal siyasal atmosferde bugün yaşadıklarımızı bu kadar ağır yaşamazdık. Öte yandan Kürtler de kendilerini itilmiş, Türkiye siyasetinden dışlanmış hissetmezlerdi. HDP de Türkiye siyasetine daha fazla entegre olarak gerçek bir Türkiye partisi olma yolunda daha kolay ve hızlı ilerlerdi. Eğer varsa şahinlerin, silahlı mücadeleyi barışçı yöntemlerin önüne koyanların partideki etkisi de geriletilirdi böylece. Olmadı, yapamadık diye bitiriyor son cümlesi Oya Baydar'ın yazısının. Erdoğan'ın ve şoven Türk milliyetçiliğinin savaş politikalarına teslim olduk. Şimdi önümüzde bir fırsat var ve gerçekten son fırsat. Uçurumdan önceki son çıkış. oylarımızın rotasını HDP'ye çevirerek, barajı geçmelerini sağlayarak, kurulan tuzaklara, engellere, baskılara karşı birlikte mücadele ederek oyunu bozabiliriz. HDP için değil, Türkiye'nin geleceği için. Oya Baydar, dikkat, uçurumdan önceki son çıkış, T24. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Nereden başlıyoruz? Kolombiya'dan mı başlayalım? Kolombiya'da evet, seçim izleme faaliyetini devam ettirelim, dünyadaki anlamlı seçimleri. Evet. Tabii hepsini değil ama bir kısmını ancak izleyebiliyoruz. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçimlerinin ikinci turu yapıldı. Hatırlayacaksınız, daha önce birinci turda Ivan Duque sağ aday, genç sağ aday, 41 yaşında Ivan Duque Demokratik Merkez Partisi'nin adayı olarak ikinci tura kalmıştı. Esas sürpriz ilk defa gerçekten sol bir gelenekten gelen eski Bogota belediye başkanlığı yapmış olan Gustavo Petro'nun ikinci tura kalabilmesiydi. Bu seçimlerin ikinci turunda Ivan Duque oyların %53,9 %54'üne yakınını alarak seçildi. Rakibi Gustavo Petro ise oyların %41,8'ini aldı. Aradaki boşluk ne diyeceksiniz? Evet. %54 artı %41 %100 yapmıyor. Kolombiya'da beyaz boş oylar da oy geçerli oy sayıldığı için %100'e ulaşmıyor iki adayın oy oranı. %4,2'de boş oy çıkmış ikinci turda. Ivan Duque'nin seçilmesi bazı açılardan endişe verici, bazı açılardan da sonucu beklenen bir sonuç olduğu belirtiliyor. Esas Gustavo Petro'nun oyların ilk %41'ine %42'ye yakınını ikinci turda alıyor olmasının esas yenilik olduğunu Kolombiya'daki gözlemciler söylüyorlar. Çünkü bu tarihi bir rekor kırdı diyorlar Gustavo Petro için. Kolombiya'da bir sol adayın hiç böyle bir bu boyutta 8 milyon oy aldığı vaki değildir deniyor. İnsancıl Kolombiya hareketinin lideri Gustavo Petro anayasadaki yeni bir madde çerçevesinde seçilmese bile otomatik olarak senato üyesi olacak. Dolayısıyla siyasi olarak muhalefetin lideri olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ivan Duque'nin partisi Alvaro Uribe'nin 2002 ile 2010 arasında Kolombiya başkanı olan ve FARC gerillerine karşı çok şiddetli mücadele yürütmüş olan Alvaro Uribe'nin kurduğu bir parti. Zaten Ivan Duque'yi de Alvaro Uribe 2014 yılında çok genç yaşta senatör yapmış ve siyasi hayata sokmuş Alvaro Uribe. Bir çeşit halef gibi, yani prens gibi. Tamamen öyle. Evet. Tamamen öyle, çünkü şimdi 41 yaşında, dolayısıyla 2014'te daha 37-38 yaşındayken senatör seçtirmiş. Ondan evvel de 12 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikalar Arası Kalkınma Bankası'nda çalışmış Ivan Duque. Dolayısıyla siyasi tecrübesi az. Fakat bunu bir avantaja da döndürdüğünü söylemek lazım. Hem genç olması hem de bu siyasi tecrübesizliğini bir haslete dönüştürüyor usta biçimde. Birkaç söyleşisini okudum. Anlamaya çalıştım yarın yamalak İspanyolcamla. Şöyle bir şey söylüyor: siyasi tecrübeniz yok, siz hiç bir idari makamı bile yönetmediniz, sadece Amerika'da çalıştınız, sonra da işte 4 seneden beri senato üyesisiniz. Koskoca bir ülkeyi, ki Kolombiya çok büyük bir ülkedir, koskoca bir ülkeyi nasıl yöneteceksiniz diyor. O da diyor ki tamam siyasi tecrübem yok ama benim yolsuzluk konusunda hiç tecrübem yok. Bu bir avantajdır diyor. yolsuzluk, dolayısıyla yolsuzlukla mücadeleyi 2-3 tane ana hedefinden bir tanesi olarak ilan ettiği için de bunu bir avantaj olarak kullanacağını belirtiyor. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Peki farklı... Alvaro Uribe... Yani Alvaro Uribe'nin kurduğu bu Demokratik Merkez Partisi, Alvaro Uribe'nin tabii ki kendisi artık başkan olmasa da onun gölgesinde olan bir parti ve Alvaro Uribe de bundan evvelki yani 2018'den önceki Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'un imzaladığı barış anlaşmasını reddeden bir başkan ve partisini de bu barış anlaşmasını reddetmeye sürüklemiş birisi. Dolayısıyla hatta hatırlayacaksınız, bu barış anlaşması ilk defa referandumda sunulduğunda Alvaro Uribe'nin partisinin kampanyası sayesinde barış anlaşması referandumda reddedilmişti. Evet. Ve bazı değişiklikler yapılarak ardından referandumla değil meclisten geçirilerek kabul edilmişti barış anlaşması. Bu barış anlaşmasını Alvaro Uribe'nin taraftarları yırtıp paramparça edeceklerini ilan ediyorlar. Ivan Duque ise bunu iptal etmeyeceğini fakat önemli düzeltmeler yapacağını belirtiyor. Bu düzeltmeler nedir derseniz, en önemli düzeltme konusu Uribe taraftarların hemen hemen hepsinin talep ettiği düzeltme konusu FARC gerillalarına verilen mecliste 6 kişilik temsilci kontenjanı. Bunun kaldırılmasını, iptal edilmesini, bütün gerillaların suçlarını itiraf etmelerinin sağlanması ve ağır suçu olanların hepsinin bir hapisten en azından bir müddet bir hapis cezasından geçerek arınmalarını talep ediyor Uribe taraftarları. Bunun şimdi Ivan Duque bunu uygulayacak mı, anlaşmayı bozacak mı, yoksa muhalefet buna karşı direnecek mi, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer taraftan FARC gerillalarının temsilcileri de bu anlaşmanın son derece önemli olduğunu ve Kolombiya'nın nihayet bir barış ortamı içinde kendini yeniden güçlendirmeye başladığını ısrarla vurguluyorlar. Yalnız şunu da belirteyim, barış anlaşmasına kabul etmeyen ELN gerillalarıyla zamanında FARC'tan ayrılmış, 1990'da FARC'tan ayrılmış bir küçük gerilla grubu Kolombiya'nın kuzeyindeki dağlık, ormanlık bölgelerde kendi arasında çok ciddi çatışma yürütüyor son günlerde, son aylarda hatta. Bu da biraz kokain ticareti kontrolü savaşı olduğu anlaşılıyor. Bu gruplar arasındaki bir çatışma mı yoksa devletle yani gruplar iktidarla? Arası, iki grup arasındaki çatışma. Anladım. 52 yıllık bir iç savaştan sonra gayet kritik bir durumdayız yani genete. Merakla bak. Evet. Endişeyle karışık bir ama merakla izleyeceğiz. Ama dediğim gibi bu Gustavo Petro'nun İnsancıl Kolombiya Hareketi'nin böyle bir %41, %42, 8 milyon oy alması önümüzdeki dönemde bunun güçlenmesi ihtimalini de doğuruyor. Yalnız şunu da belirteyim, Ivan Duque'yi 4 yıldır senatoda tanıyan yeşillerden veya muhalefetten milletvekilleri kendisinin çatışmadan sürekli kaçınan, sürekli gülen, muhalefetle çok iyi diyalog kuran birisi olduğunu belirtiyorlar. Bu da önemli bir, tabii. Bir üçüncü özelliği Ivan Duque hükümetinin kadınların da eşit oranda dahil olacağı bir hükümet olacağını ilan etti ve başkan yardımcısı, devlet başkanı yardımcısı bir kadın, Marta Lucia Ramirez. Dolayısıyla belki bu açıdan özellikle genç bir sağcı, daha demokrat, genç bir sağcı olma ihtimali de var. Eğer Alvaro Uribe ve diğer arkasındaki yaşlı patriarkal gelenekten gelen siyasetçiler elini serbest bırakırlarsa. Evet, kadınların da daha çok daha barışa yatkın olduğu da bilindiğine göre bütün dünyada evrensel bir kural. Yani bu o zaman biraz umut verici olabilir. Olabilir, evet. Eğer kendisi dediğim gibi o eski patriyarkal yaşlı erkek egemen siyasetçi, erkek egemen zihniyetteki siyasetçi ve yolsuzluğa iyice bulaşmış siyasetçilerden elini kurtarabilirse belki evet. Daha partinin adını hak eden bir başkan olur. Çünkü partinin adı, Alvaro Uribe'nin kurduğu partinin adı Demokratik Merkez Partisi, ama o merkez neredeyse aşırı sağ merkezinde duran evet. Bir merkez şimdiki durumda. Çok geniş bir sağ, aşırı sağ ve evangelist hareket koalisyonu seçtirdi Ivan Duque'yi. Tabii ki bu da kendisinin büyük ihtimalle hareket alanını daraltacaktır. Evet, oradan nereye geçelim? Suriye'ye geçelim isterseniz. Menbiç konusunda Menbiç konusunda ki gelişmeler biraz aydınlanmaya başladı. İlk başta söylendiği, iddia edildiği gibi Türkiye tarafının bazı kaynaklarından Türkiye'de iddia ettiği gibi Menbiç'e girdik sözünün ne anlama geldiği belli oldu. Menbiç kentine girmek değil, Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklama benim gözlemlerime göre, Suriye'deki kaynakları da izleyerek gözlemlerime göre doğru bir açıklama. Yani Fırat Kalkanı Harekat Alanı ile, Genelkurmay'ın açıklamasını okuyorum, Fırat Kalkanı Harekat Alanı ile Menbiç arasındaki kalan hatta Türk Silahlı Kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye görevi başlamıştır diyor. Gerçekten de görünen o ki Menbiç Askeri Konseyi Başkanı'nın da belirttiği gibi Menbiç kentine değil Fırat Kalkanı Harekatı'nın alt sınırı olan, güneydeki alt sınırı olan sınırla Menbiç arasında kalan hatta bir yolda devriye ortak devriye, bağımsız ama ortak devriye dolaştırmaya başlanıyorum. Evet. Peki evet. Bu yani Mustacul hattı denen hattın kuzeyinde oluyor dolayısıyla. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir yol haritası çerçevesinde anlaşmaya varıldığı söyleniyordu. Evet, bu yol haritasının bir boyutu bu. Diğer yol haritasının diğer boyutu YPG'nin askeri güçlerini, ki çok kalmamıştı, daha çok askeri danışman konumunda kişiler kalmıştı Menbiç'ten. Bunları da YPG'nin çekmesi Menbiç'ten. Fakat buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü'nün dün onayladığı gibi, dün akşam saatlerinde onayladığı gibi Menbiç Askeri Konseyi Menbiç kentini kontrol etmeye ve yönetmeye devam ediyor. Evet. Ama YPG'nin Menbiç'teki varlığı, en azından resmi olarak varlığı son bulmuş durumda. Menbiç Askeri Konseyi içindeki Arap unsurların artmasına Amerika Birleşik Devletleri özen gösteriyor ki galiba da öyle olmuş gibi gözüküyor. Menbiç'le ilgili durum bu. Sonuçta Türkiye ile Amerika arasında Amerika'nın 2016'da YPG'nin IŞİD güçlerini Menbiç'ten çıkartmak için yaptığı mücadele sonunda Menbiç'i işgal etmesi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, Türkiye'ye YPG'nin daha sonra yeniden Fırat'ın doğusuna geçeceği sözünü verdiğini Türkiye sürekli iddia ediyor ki doğru bu. Anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna, Afrin'den çekildikten sonra şimdi Menbiç'ten de çekilerek Fırat'ın doğusuna yerleşmelerini sağlayacak veya sağlamış gibi gözüküyor. Telaffar konusunda ise ne olduğu pek belli değil. O bölgede şu anda ciddi bir hareketsizlik var. Suriye güçleri güneyde, Türkiye ve destekçisi ÖSÖ güçleri kuzeyde. Ortada da YPG'nin halen kısmen kontrolünde olan bir küçük bölge var Tel Afar'da. Suriye'deki esas gelişme daha kanlı bir gelişme. Güneyde başladı. Suriye devlet güçleri güneyde Dara ve Busra el-Şam'ı bombalamaya başladılar. Ve buradaki muhalif hareketleri sıkıştırmaya başladılar. İran güçleri de buna dahil olduğu söyleniyor, bu sıkıştırma harekatına. Hatta Suriye Devlet Başkanlığı'nın bir demeci bölgedeki Dara ve civarındaki Dürzülerin Suriye Devleti'ne tarafsız yaklaşmaları ve oradaki muhalifleri desteklememeleri konusunda bir tür ultimatum da verdi. Biliyorsunuz bu güneyde Ürdün sınırında bir tür tampon bölge gibi kalmıştı. Dara ve Busra el-Şam tarafında tampon bölge gibi kalmıştı Suriye muhaliflerinin denetiminde olan bölge. Şimdi orada ciddi çatışmalar, bombalamalar var. Önümüzdeki günlerde onu izlemeye devam edeceğiz. Bu aynı zamanda Ürdün'ün de son bir yıl aydan beri ciddi biçimde gerginliklere şahit olduğunu ve toplumsal hareketlerin çok canlandığını hatırlatalım. Evet, büyük isyan var orada da, evet. Haziran başında çok büyük bir genel grev ve onu destekleyen yürüyüşler olmuştu. Başbakan da ayrılmak zorunda kaldı, istifa etmek zorunda. Başbakan da ayrılmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla Ürdün'de bu hem kendi iç gerginliklerinden hem de bu göçmenlerin, Suriye'den gelen göçmenlerin baskısı nedeniyle ciddi bir gerginlik içinde, evet, diyelim. Şimdi tam nereye doğru evrileceğini bilemiyoruz. Son olarak Suriye'de üçüncü gelişme ise Irak sınırında hem Suriye Demokratik Güçleri hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Suriye Demokratik Güçleri'ni saydım, yaptığı bir IŞİD'in son cep gibi Irak sınırında denetlediği veya artık denetleyip denetlemediği de meçhul, çünkü çölün ortası, son ceplerine bulunduğu, sığındığı, biraz da mahsus orada toplaşmasına sağladıkları, IŞİD'lerin toplaşmasını sağladıkları alana bir harekat söz konusu. Bu önümüzdeki günlerde orada daha geniş bir operasyon yapılacağı söyleniyor. Küçük adımlarla ilerleyen bir operasyon. IŞİD'in bir karşı saldırı yaptığı haberi var. Birkaç derken epey bir Suriye ordusu askerinin öldüğü, evet, ama diğer taraftan da Suriye Demokratik Güçlerinin de kuzeyden ilerlemeye devam ettiği söyleniyor. Yani Suriye'de sadece biz Manbij ve ister istemez Manbij, Fırat Kalkanı bölgesi, Afrin konusunu sadece ele alıyoruz. Tabii Suriye'de 4-5 yerde birden sürekli çatışmanın devam ettiği bir ülke ve ölen sayısının her gün arttığı bir ülke Suriye. Bu arada şeyi de belirteyim, Afrin'de Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verdiği bilgilere göre Afrin'de Afrin'i terk eden ailelerin mallarına el konması, mülklerine başka kişilerin yerleştirilmesi devam ediyor. Bu da aynı zamanda tabii önümüzdeki dönemde son derece büyük hukuki ve siyasi sorunlar yaratacak bir el koyma girişimi. Evet, bu İdlib'de de ne olacağını ayrıca da konuşmak zorundayız. 2,5 milyon kişi sivil göç edebilir nereye? Türkiye'ye mi, başka yerlere mi diye çok ciddi bir uyarı da vardı Birleşmiş Milletler'den, ama onu daha sonra konuşuruz. Evet, son olarak isterseniz şeyle bitirelim. Türkiye'deki seçimlerle bitirelim. Seçimlerle ilgili Oya Baydar'ın yazısını, güzel yazısını okudunuz. İlave edecek çok fazla bir şey yok. Hı-hı. Yalnız şunu ilave et, belki şunu söyleyebilirim. Biraz geliştirmek için orada ifade edilenleri. Tabii artık giderek daha fazla AKP cenahından bir telaş ve korku emareleri gözükmeye başladı. Bu telaş ve korkunun da en büyük nedeni ne derseniz, örgütledikleri provokasyonlara rağmen, bilmiyorum siz de aynı gözlemlediniz. Evet aynen. Son derece sakin olmayan ölenler var maalesef tabii ki. Korkunç şeyler olmasına rağmen serin kanlı bir şekilde var. Yürütülüyor. Evet. HDP'den yaralananlar var. Büyükada, Adalar'da, Kocaeli'nde, Bursa'da HDP'den ağır yaralanan kişiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ters kelepçe vurulmuş, bıçaklanan kişilere falan, böyle acayip şeyler var. HDP'den yaralanan kişiler var. İyi Parti'nin standlarına saldırılar var. Buna rağmen son derece sakin ve kararlı, sessiz bir hareket var. Hani dip dalgası mıdır değil midir bilmiyorum ama bence Adalet ve Kalkınma Partisi'ni en çok korkutan bu sakin kararlılık hali. Ve bunun sonuna kadar korunması gerektiği kanaatindeyim. Bu sakin, kararlı, mitinglerin kalabalık olması ama onun dışında bütün bu provokasyonların boşa çıkmasını sağlayan bu kararlılık hali belki de seçimlerin kaderini belirleyecek olan en önemli tavır diye düşünüyorum. O kadar çığırtkanlık, bağırış, çağırış, hakaret, yalan, çarpıtma, provokasyona karşı inanır mısınız, yurt dışından gelen gazeteciler arada sırada telefonla veya görüşerek arıyorlar ve çoğunun söylediği, ya seçim ortamı ne kadar sakin aslında, ne oluyor, yoksa seçimlere kimse katılmayacak mı endişesinin veyahut gözlemini aktarıyorlar. Tabii ki bu kadar provokasyon ve gerginliğe göreli bu sakinlik bir atasözü değil, atasözü de doğru bir laf değil, atasözü de değil, bir halk deyişini bana hatırlatıyor. Sakin atın tekmesi pek olur. Evet. Şeyde de zaten Guardian gazetesinde de Türkiye'de İslamcılarla sekülerler birlikte Erdoğan'ı koltuğundan etmek üzere işbirliği haline geldiler diye ilginç bir yazı da var. Bu da son derece önemli çünkü son 15 güne kadar, hatta son 15 güne kadar, Haziran başına kadar yurt dışındaki algı Tayyip Erdoğan seçimleri kaybetmez, kaybedeceği seçimleri düzenlemez. Dolayısıyla çok telaş etmeyin. Yani bu nafile ipi. Hatta boykot edine kadar bile giden bir mantık, yürütme biçimiydi bu, evet. O Türkiye'de vardı ama yani gözlemciler böyle, yani seçimlerin sonuçları kaybetse de hile olur veya kabul etmez. Zaten kaybedeceğini bilse seçim düzenlemez gibiydi. Fakat son 15 günden beri hemen hemen bütün Batı basınında izleyebildiğim kadarıyla, biraz evvel söylediğiniz Guardian'ın söylediğiniz gözlemine yakın, Tayyip Erdoğan'ın karşılaştığı zorluklar nelerdir? Tayyip Erdoğan seçimi kaybedebilir mi? En azından bazı milletvekili meclis çoğunluğunu kaybedebilir mi? Tayyip Erdoğan düşüşte mi? AKP'nin düşüş eğilimi, kaybetme endişesi temalı gözlemler ve bunları içeren analizler çok sık yayınlanmaya başladı. Bunu da belirtelim. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Galiba seçim öncesi son programı yaptık. Programımızdı. Ya. Bütün dinleyicilerimizin hep birlikte başka demokratik bir Türkiye için mobilize olacağından hepimiz eminiz. Evet, yani herhangi bir yorumun olursa hiç şüphesiz her an arayıp devreye girebilirsin. Şüphesiz bunu söylemeye bile gerek yok. İyi günler. Gelecek İyi günler. Salı günü teşekkür. Daha umutlu bir programda buluşmak umuduyla. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, can yok. Beraberce bir genel değerlendirme yapalım. Seçimlere de zaten 5 gün var. Evet, seçimlerden önceki son Açık Bilinç programı Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesini artık ramak kaldı. Bana öyle geliyor ki iktidar tarafı da muhalefet tarafı da aslında nefesini tutmuş bir şekilde izliyor. Çünkü seçimlerin sonucuna dair bir belirsizlik var gibi. Kimse emin değil. Ben peki size sorarak başlayayım o zaman. Siz ne diyorsunuz? Devam mı, tamam mı? Valla ben şeyin Arundhati Roy ile yapılmış hoş bir mülakat gördüm. Röportaj The Guardian'da, bu yeni kitabı çıktıktan sonra yakından takip ettiğimiz bir şey, yazar ve aktivist. Çok uzun zamandan beri kendisiyle de şey yapmıştık, epey mülakat da yapmıştık. Ona soruyorlar yani, hem de ünlü yazarlara da sordurmuşlar. Ve şey diyor, George Monbiot soruyor, iklim yıkımı, ekolojik çöküş ve milyarlarca insanın yoksullaşıp marjinalleşmesi sırasında neden hala nasıl umut besleyebiliyorsunuz diye. Ben de cevabı da Arundhati Roy'un şey oluyor yani. Benim denemelerden oluşan kitabımın birisi ithaf olarak umudu akıldan, mantıktan ayıranlara ödem, onu ayırmayı öğrenenlere adanmıştı diyor. Yani akıl ve mantık dışı düşünebilmek, davranabilmek umut için en önemli yoldur, umuda sahip olabilmemiz için. Dolayısıyla da ben de öyle düşünüyorum ve gayet umutluyum yani. Tamam, peki. ben de aslında yani son haftalarda işte siyaset psikolojisi üstüne birkaç program yaptık. Son yakın zamanlarda çıkmış birkaç makale ve kitaptan bahsederek başlayayım, ama ben de hani birkaç önümüzdeki seçimle ilgili ardından gözlemde bulunmak istiyorum. Bu konularla ilgilenenlere bir referans olsun diye bahsetmek istediğim iki çalışma var. Bir tanesi Nisan 2018'de Avrupa Sosyal Psikoloji Dergisi'nde çıkmış olan bir yazı, yeni bir yazı. Komplo teorilerine destek verme konusunda tehdit algısının rolü çalışmanın başlığı. Bu çalışmada şuna bakmışlar, komplo teorilerine inanma eğilimi olan, kolayca inanan ve her şeyi bu şekilde açıklamak eğilimi olan insanlar ve böyle eğilimi olmayan kişileri ayırmışlar. Ve bu iki grubun ayırt edici özellikleri nedir diye bunu bulmaya çalışmışlar. Yani İşte bizim ülkemizde de dolar her geçen gün yükseliyor, niye? Çünkü bir üst akıl var ve bize komplo kuruyor filan gibi açıklamalara inananlarla aslında bu işin komplike ve bizden kaynaklanan, kendi sorumluluğumuzun söz konusu olduğu bir açıklama olduğuna inananlar belki iki ayrı grup oluşturuyorsa böyle düşünülebilir. Komplo teorilerine inanmaya yatkın insanlarda iki özellik olduğunu bulmuş bu çalışma. Diyor ki bir tanesi bir tür muhafazakarlık veya yenilikçiliği, değişimleri, özellikle sosyal ve kültürel alandaki değişimleri kendi hayat biçimine bir tür tehdit olarak algılayan insanlarda komplo teorilerine inanma eğilimi de daha yüksek oluyormuş. Hmm. İkincisi de kendi siyasi bilgisini olduğundan daha fazla zanneden, daha fazla bildiğini, daha fazla şey bildiğini zanneden ama bilmeyen insanlarda her şeyi komplo teorilerine ile açıklamak konusunda bir eğilim oluyormuş. Bu Nisan 2018 çalışması böyle iddia ediyor. Bir başka bahsetmek istediğim çalışmada bir sosyal psikolog, Jonathan Haidt isimli bir sosyal psikoloğun hep aslında bu insanın ahlaki doğası üzerine yazıyor. Nispeten yeni sayılır, 2012'de çıkmış bir kitabı. Şimdi kitabın İngilizce başlığı The Righteous Mind. Bu yani faziletli zihin ya da işte erdemli zihin, ahlaklı zihin falan gibi çevrilebilir. Fakat kitabı okuduğumuzda görüyoruz ki aslında negatif bir anlamla da kullanıyor bu righteous kelimesini. Benim görüşüme göre kitabın başlığını en iyi ahlakçı kafa yapısı diye çevirebiliriz, zihinden de öte. Alt başlığı da niçin iyi insanlar siyaset ve din üzerinden birbirleriyle ayrışırlar. Öyle bir soru var. Burada da diyor ki Jonathan Haidt önce 6 temel eksen belirliyor. İnsanları siyasi açıdan birbirleriyle ayrıştıran ve bunları 2 kategoriye koyuyor. Birinci kategoride ki eksenler dayanışma, adalet, özgürlük. Bu 3 eksen. İkinci kategoridekiler ise sadakat, otoriteye saygı ve kutsallık ya da kutsallığa atfedilen önem. Şimdi bu 6 eksenin 6'sı da aslında kendi bağlamlarında önemli ya da hatta olumlu bile görülebilir. Fakat Haidt diyor ki bu ilk kategorideki eksenler sizin dünya görüşünüzü belirliyorsa, yani dayanışma, adalet ve özgürlük önceliğe sahipse sizin dünya görüşünüzde, siz işte bu siyasi yelpazenin daha solunda yer alıyorsunuz demektir. Otoriteye saygı, kutsallığa önem ve sadakat daha önemli buluyorsanız o zaman daha sağda, sağ ideolojilere yakın bir yerde yer alıyorsunuz demektir. Fakat sonra da şunu soruyor: peki tamam, böyle ikiye ayırdım ben diyelim yelpazenin sağ ve solu diye, ama aslında bu sağdaki de soldaki de insanları birleştiren ortak bir nokta var iddiasında. Orada da şöyle bir tez öne sürüyor. Diyor ki siyasi konulardaki tercihlerimizde akıl yürütmenin daha önünde var olan işte bir takım sezgiler ve duygular söz konusu. Bu zaten bizim de açık bir işte sık sık aktardığımız bir tema. Evet, ben de biraz önce zaten hafifçe buna da göndermek. Buna temas etmiş oldum. Etmiş oldum, evet. Arunda Tiro'yla hemfikir olduğum belirtirken, yani hissiyatın, duyguların ve dokunmanın ayrı bir yeri de olabileceğini ima etmek istemiştim. Evet, aynen. Jonathan Haidt de diyor ki işte bunların altında da kısmen evrimsel biyoloji, kısmen psikoloji, sosyal psikolojiden baktığımızda grup halinde yaşamının insanlar için önemi, aidiyetinin önemi, kitle psikolojisi, yani yine açık bilinçte sık sık değindiğimiz bir takım konulara bahsediyor. Ve hatta bunlar temelinde dini inancın ve ahlakın da aslında nasıl oluştuğunu, ortaya çıktığını anlatıyor. Sonuç olarak da şöyle diyor, şu iddiayı öne sürüyor. Diyor ki insan doğası itibariyle ahlaki ilkeleri önemseyen, hatta başkalarını ahlaken yargılamaya eğilimli, hatta bu konuda takıntılı bir yaratıktır. İnsanı belki bütün diğer canlılardan ayıran şey budur. İşte bu ahlakçı kafa yapısı diyerek de aslında Jonathan Haidt'in iddiası, hani yelpazenin sağında da solunda da olsa herkeste böyle bir siyasi dünya görüşüne önem verme ve başkalarını da kendi açısından bakarak yargılama eğilimi. Bunun ne kadarına katılıyorum, ne kadarına katılmıyorum, hepsini doğru bulduğumu falan söylemeyeyim. Biraz da hatta Amerikancı bir bakış açısı olduğunu da burada düşünüyorum ben. Ama ilginç bir kitap, siyaset psikolojisiyle ilgilenenler açısından böylece değinmiş olayım. Son zamanlarda Amerika'da bu konuda belki en başı çeken yazarlardan birisi Jonathan Haidt. Evet, yani bayağı akıl ve mantık yürütmenin ötesinde de çok ciddi bir umudu yaratacak olan bir mücadele ruhu ve benzeri bir başka bir itici gücünde işte biraz önce, birkaç program önce George Monbiot'un Out of the Wreckage kitabının, yani Enkazdan Çıkarken adlı diye çevirebileceğimiz kitabında da olduğu gibi aidiyet duygusuna yönelik böyle komünoteler halinde yaşayabilmenin ve o empatinin yarattığı bir işte müşterekler üzerinden kurulabilecek yeni hikayelerin yaratılmasının da önemi üzerinde konuşuyorduk. Türkiye'de de sanki böyle bir önemli bir eşiğin tam üstündeyiz gibi geliyor bana. Şimdi doğrusu bana da öyle geliyor. Yani peki bütün bunların ışığında bu çok önemli seçimlere ramak kala biz ne durumdayız diye sorduğumuz zaman ben de bir siyaset analizcisi değilim ama belki sosyal psikoloji açısından birkaç gözlemimi aktarmaya çalışayım. Bana da öyle geliyor ki, yani takip edebildiğim kadarıyla 2 ay öncesine göre inanılmaz bir dönüşüm, bir heyecan dönüşümü var. Belki seçimler, Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık seçimi ikinci tura kalmışsa o 2 hafta içinde bu konuya tekrar düşeriz. Ben bir şekilde muhalefetin istediği bu rüzgarın, işte güzel Türkçemizde benim sevdiğim bir deyim, eğrisinin doğrusuna denk düşmüş olmasıyla ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani bunun böyle çok başarılı, önceden düşünülmüş bir stratejik planın parçası olup olmadığına emin değilim ama bir şekilde böyle denk düştü. Daha öncesine bakarsak, çünkü işte 7 Haziran seçimlerinin ardından çok acayip bir dönem yaşandı ve 1 Kasım'da iktidar yeniden gücü ele aldı. O 1 Kasım'la 1 Kasım'ın ardından da işte bu darbe girişimi geldi. Darbe girişimiyle referandum arasındaki dönem benim görebildiğim kadarıyla aslında muhalefet açısından en karanlık dönemdi. Yani sanki böyle ucu bitmeyecek bir tünelde gidiyoruz ve sonsuza kadar böyle sürecek hissinin güçlü olduğu bir dönemdi. Bu referandum sürecinde bir dizi program yapmıştık. İşte onların ilki öğrenilmiş çaresizlik kavramı üstüneydi. Biraz da o zamanın ruhunu yansıtan bir programdı diye düşünüyorum. Tabii iktidarın gücüne güç katan şeylerden biri hiçbir zaman yıkılıp gitmeyeceklermiş hissini muhalefette uyandırmak. İşte her seçim gecesi bir balkon konuşması olacak ve bunu dinleyeceksiniz siz hepiniz hissini aşılamak. Bu konuda Koç Üniversitesi'nden siyaset bilimci doçent doktor Murat Somer'in güzel bir yazısı var T24 sitesinde, onu da açık bilinç sayfasına koydum. Ne yapıp edip kazanırlar algısı nasıl alışılır, nasıl aşılır başlıklı. Bunu da söylüyorum, hem yazının kendisi güzel hem de gelecek hafta seçim sonrası değerlendirme yapmak için Murat Somer konuğumuz olacak. Dolayısıyla kendisiyle 24 Haziran sonrasında durum nasıl gözüküyor bunu ele almaya çalışacağız. Ben de fakat belki bu noktada küçük bir anekdot aktarmak isterim. Galiba ya 2005 ya 2006 senesiydi, Dünya Psikiyatri Kongresi'nde bir konuşma vermek üzere Mısır'a gitmiştim. Kahire'de yapılıyordu o sene. İşte Kahire'de kaldığım otelin resepsiyonundaki çocuk, işte bindiğim taksilerin şoförleri filan sürekli seçim hakkında bir şeyler konuşuyorlardı. Çünkü seçimler gelmek üzereydi. Benim kaldığım otelin de karşısında işte parti bayrakları asılıydı filan. Kimle konuştuysam, bu galiba 2005 sonbaharıydı, herkes şöyle diyordu. Hüsnü Mübarek yeniden seçilecek. Yani bir tane istisnası olmadan. Ben de insanlara peki ama bak şu karşıda birisinin resmini görüyorum. Aday. Kim o diye söyledim. İşte o iyi birisi ama imkanı yok seçilmesine. Peki bu? Hayır, o da kesinlikle seçilemez. Niye diye sorduğum zaman herkes şöyle diyordu. Mısır'da Hüsnü Mübarek seçimlere girdiği müddetçe seçimleri Hüsnü Mübarek kazanır. Nokta. Bu yani Hüsnü Mübarek 1981'den 2011'e kadar Mısır'ın başındaydı. 30 sene az bir zaman değil ve her seçimi işte seçim ardına bir seçimi daha kazanmış birisinin insanlarda böyle bir psikoloji uyandırması belki doğal. Mısır'ın o halini hiç unutmuyorum. Nitekim bu kongrenin ardından birkaç hafta sonra seçim oldu ve yine Hüsnü Mübarek kazandı. Fakat bana bunu diyen taksicinin düşünemediği başka bir şeyin olmasına da topu topu meğerse 6 sene varmış. Seçimle gitmedi ama 3 hafta bile sürmeyen sokak gösterileri sonucunda 30 yıllık iktidarını bırakarak gitmek zorunda kaldı Hüsnü Mübarek. Kalanını zaten biliyoruz. Burada fakat bana çarpıcı gelen şey şu. Mısır'da bir şekilde ya biz seçimle durumu değiştirebiliriz. Bambaşka bir sabaha uyanabiliriz yarın hissini ifade eden ben bir kişiye bile rastlamadım. Yani yüzlerce kişiyle konuşmuşluğum tabii ki olmadı ama her kimle konuştuysam böyle bir hava esmiyordu ve sanki kimsenin hayalinde de böyle bir şey yok gibiydi. Türkiye'de bunun tam tersi bir durum olduğunu görüyorum. Yani son 2 aydır ya da işte neyse erken seçim kararı alındıktan kısa bir süre sonra başlayan ve halen esmekte olan bir rüzgar var. Bunu önemli buluyorum. Yani bu mesela toplumsal hafıza denen kavram benim pek sevdiğim açıklaması kolay bir kavram değil. Ne şekilde işte bireylerin hafızalarını toplumuyla mı açıklayacağız? Başka bir entiteden mi bahsedeceğiz? Ne yapacağız? Bir takım sorumlu tarafları var ama belki yani amatörce şöyle bir gözlemde bulunayım. Türkiye'de bir iyi kötü de olsa bir seçim geleneği, işte seçimle iktidarların değişmesi, bu anlamda bir demokrasi geleneği varsa ve bunun toplumsal hafızada yer etmiş bir kısmı varsa bunun herhalde bir uyanması, canlanması, bir rüzgar estirmesini görüyoruz gibime geliyor bana. Evet, ben de buraya bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Yani bende de tamamen aynı duygu var. Yani yakın çevremizde olan bazı arkadaşlarımızda da öteden beri bu sizin biraz önce söylediğiniz Mısır'daki duruma benzer bir argümantasyon da vardı. Yani yenileceği bir seçime asla gitmez. Bütün mekanizma ona göredir diyenlere karşı ben de naçizane hep şeyi savunuyordum. Yani Türkiye'de sizin de iyi kötü dediğiniz oldukça önemli bir demokrasi kültürü var. Yani sık sık askeri darbelerle zedelenmiş olsa, hatta zedelenmenin ötesinde parçalanmış da olsa, her şeye rağmen inatla 1946'daki ilk hileli seçimi saymazsak İsmet Paşa'nın, 1950'den sonra uzunca bir süre Batı demokrasisi anlamında Mısır'dan ve diğer pek çok ülkeden farklı olan bir demokrasi kültürü vardı ve bunun da yerleşmişliğini düşünüyordum. Yani öylesine çok sayıda üniversitelerde akademisyen olan olmayan gazeteciler arasında da böyle kendi kalemini ve beynini satılığa çıkartmış olmayan ve cesaretle yazan, hatta içeride hapse de atıldığı halde yazmaya devam eden son derece önemli pek çok insanın bulunduğu bir yerde sık sık verdiğim bir örnek var benim çok etkilendiğim bir şey. Noam Chomsky ile Profesör Chomsky ile yaptığımız 2010'daki bir mülakatta çok zaman oldu tabii ama ilk Türkiye'nin birçok Batı ülkesinden farklı olarak şey yapabilen bambaşka bir boyun eğmeyen intelijentsiyası olduğunu, ve demokrasi mücadelesini büyük riskleri göze alarak, yalnız intelijensiya da değil, entelektüeller de değil, aynı zamanda işte siyasetçileri de dahil olmak üzere kendi hayatını hapse girmeyi, hatta hayatını da tehlikeye atarak adalet ve özgürlük için mücadele verenler olduğunu çeşitli örneklerle vermişti. Başta İsmail Beşikçi olmak üzere 17 sene yatmış olan, evet, ve başka hiçbir yerde de bir tek örneği bile olmadığını söylemişti Batı'da. Ve Yaşar Kemal gibi mesela son derece saygın bir yazarın da her şeyi riske ederek yazılarında, konuşmalarında ve çalışmalarında bunu yaptığını gösteren birçok örnek vermişti yani. Ben her zaman bu açıdan farklı bularak şey yaptım ve şimdi de mesela şeyi düşünmekteyim. Yani artık iyice İngilizce'de vulnerable dedikleri, yani zaafları ortaya çıkmış olan bir tek kişi rejimi, tek adam rejiminin kurulmaya çalışmasına karşılık ve bütün hukukun, yargı organının bağımsızlığının ayaklar altına alınmış olduğu bir ortama rağmen ciddi bir halk içinde de, yani kitleler arasında da ciddi bir şey olduğunu görmemek mümkün değil. Yani sonucunu kestirmek mümkün değil ama işte benim de başta söylediğim, yani umut, Rebecca Solnit'in de, aktivist ve yazar Rebecca Solnit'in dediği gibi, ancak mücadeleden doğabileceğini ve mücadelenin de orada olmakta olduğunu görüyorum. Yani bir çeşit yenilmezlik duygusunun artık olmadığını görmek mümkün. Hatta yani adam akıllı da ilginç örnekleri de var. Yeni Şafak gazetesinde sayı vererek 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı büyük kitlelerle büyük miting yapıldı Yeni Kapı'da pazar günü diyor. Ama eski fotoğraflarıyla, bir sene önceki yapılmış fotoğraflarıyla kıyaslandığı zaman ötekinin yarısı kadar olduğunu da görmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bir hafif bir aldatmaca da göze çarpmadığını görmemek mümkün değil. Ve bütün bunların işte Suruç'ta olup biten büyük bir kepazelik var. Bunların da ortalama kitleler tarafından öyle kolayca kabullenilemeyeceğine dair de bir hissiyat var içimde. Bu rasyonel bir duygu değil baştan beri söylediğim gibi, ama bu kadarını kabul etmeyebilir büyük kitleler diye düşünmeden edemiyorum. Evet. Yani şimdi tabii peki o zaman işte pazar gecesi sandıklardan ne çıkacak? Nasıl bir sonuç çıkacak deyip bu konuda spekülasyonlar yapmanın alemi yok. Çünkü bunu anketçiler bile bilemiyor. Evet, ama evet, sizin dediğiniz ümit aslında bence de boş bir ümit değil. Çünkü onun altını dolduracak bir takım mesmel faktörler var gibi gözüküyor. Yani iktidar tarafına bakacak olursak mesela iktidarın da sanki kendisinin içselleştirdiği bir yenilgi duygusunu kısmen görmek mümkün. Sürekli bir diriliş ya da şahlanıştan bahsediliyor ama yani biliyorsunuz yerle bir olmadan şahlanmak gerekmez ya da ölmediyseniz dirilmeniz gerekmez. Bir seçim kampanyalarında bir nostalji rüzgarı esiyor sanki. İşte köprüler yaptık, şunu ettik, çöpler toplanmıyordu, tuvaletler 1 milyon liraydı ya filan kadar vardı. Ve işte gençler bunları bilmez, siz anlatın onlara diyor Cumhurbaşkanı. Bu tabii şu demek, yani ben anlatamıyorum gençlere ya da onlara ulaşamıyorum ya da bu konuda bir endişem var ama gençlere anlatsın ki gençler bizim değerimizi bilsin. Bunlar yeni söylemler. Yani iktidardan bu tür söylemler daha önceki seçimlerde pek duymuyorduk. Teknik aksaklıklar ya da performans düşüklükleri de görmedik. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman ben bir takım alametlerin belirmiş olduğunu nesnel bir şekilde söylemek mümkün diye düşünüyorum. Evet, belki bunlardan bir tanesi de bu alametlerden sonuncusu da gene Yeni Şafak'ta Yeni Kapı mitinginden gördüğüm çok son derece yorumlanması zor, tuhaf bir ifadesi var. Yani şey, babalar gününde yapılmış mitingden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte oğulları ölmüş bütün şehit babaları adına çok ilginç bir şey söylüyor yani. 81 milyon babadan bahsediyor. Yani Türkiye'nin nüfusu 81 milyon civarında ama yarısının kadın olduğunu tahmin ediyorum, anne olduğunu. Evet, bütün erkekler de çocuk sahibi değiliz. Değil, evet. Yani böyle bir tuhaf imaj da şey de vardı, ifade de vardı. Ama bunun üzerinde de fazla durulmamasına rağmen bunlar ciddi bazı zaafları da içeriyor olabilir. Evet, yani bir takım alametlermiş gibi gözüküyor bana. Muhalefet tarafında bunun tam tersi alametler var. Yani bir kere çok parçalı, çok cepheli bir ama aynı zamanda bir ittifakla bir araya gelmiş bir muhalefet. Dolayısıyla işte iktidarın savaşması gereken pek çok farklı üstelik şekillerde savaşması gereken cephe var gibi duruyor. Yani bir rüzgar estiği açık ve ben şairi, bu dizinin şairi Mazur Görsün, ondan uyarlayarak söylemek istiyorum. Sanki meydanlarda Türkiye'nin işte yarısı civarındaki insan şöyle diyor: biz artık senden kurtulabilme ihtimalini sevdik diyorlar, ya da böyle bir rüzgar esiyor. Bana, benim okumam bu en azından, bu heyecanı. Şimdi peki bu bundan ne sonuç çıkar? İşte evet, bunu tabii kimse bilmiyor. Bence anketçiler bile aslında bunu söyleyebilecek halde değiller. Pek çok sebebi var. Evet, Bekir Ağırdır da bizzat söyledi zaten. Benimki dahil hiçbir anket, bizim şirketinki dahil hiçbir anketi evet, doğru kabul etmeyin dedi. Çok yerindeydi yani. Ama ona rağmen de tabii çok ciddi de bir mücadele geçirip sandık güvenliğini, yani hem oy kullanmayı hem de bütün seçim süreci içinde güvenliğini ve eşitliği zaten bu kadar bozulmuş olan, yani en önemli demokratik seçimlerin en önemli özelliği olan eşitlik ilkesi diyor önemli yazarlardan biri. Buna rağmen de Tarhan Erdem'den bahsediyorum, T24'te, ve buna rağmen de bu eşit, büyük eşitsizliğe rağmen de mücadeleye girip işte müşahitlerle ve diğer şeylerle başından sonuna kadar bu seçim hakkını, oy kullanma hakkını koruyarak gitmekte en önemli unsur olarak görülüyor. Evet, ben de buna değinerek o zaman programı bağlayayım. Sahiden yani geçen hafta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yayınladığı bir rapor var. Orada mesela seçimler hakkında pek çok konuda ikazda bulunuluyor ve aslında Türkiye açısından yüz kızartıcı pek çok gözlemleri var. İşte medyayı hükümetle bağlantılı veya kamu ihalelerine bağımlı sahipleri olan kuruluşlar filan diye tanımlıyor. O hal altında seçime giriyoruz. Seçim kanununda son derece ilkesizce yapılan, yalnızca belli bir fayda uğruna, işte iktidarın daha çok oy toplayabilmesi uğruna yapılan karman çorman değişiklikler var. Üçüncü Büyük Muhalefet Partisi'nin başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde bir hükmü olmamasına rağmen, önceki seçimlerden bir takım sabıkalar da var. Bunları da unutmuyoruz. Yani son yerel seçimlerde Ankara'da ne olduğu pek belli değil. Referandumda seçimin orta yerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun oyunun kurallarını değiştirdiğini ilan etmesi, bunun seçim sonucuna yansımış olması ihtimali. Bütün bunlara baktığımız zaman eğer yakın sonuçlarla bitecekse bu seçim 24 Haziran akşamı, 25 Haziran'da son derece şaibesiz, temiz yapılmış ve herkesin kabul edileceği bir seçim sabahına uyanacak mıyız, emin değilim. Yani maalesef öyle olmamasını tercih ederim ama emin değilim, bunu herhalde o zaman konuşuyor olacağız. Fakat yine de şunu söylemek lazım. Burada yapılacak şey elbette, yani seçimler açıklanmadan önce bir takım kesimlerde acaba boykot mu yapılsın filan gibi şeyler konuşuluyordu. Onların da pek artık konuşulmadığını görüyorum. Evet, bu çünkü çok önemli bir nokta bence de, sözünüzü kestim ama yani boykotun bir sivil itaatsizlikle hiç alakası olmayan, ve mesela Venezuela gibi bir yerde nasıl bir feci sonuç verdiğini de, seçim boykotu kadar bence yanlış hiçbir şey olamaz. Hala savunan arkadaşlarımız, bazı tanıdıklarımız, yazarlar vardı ama bu bence söz konusu bile olamayacak bir şeydir. Tam tersine. Evet, yani çok özel koşullarda belki söz konusu olabilir. O koşullarda değiliz. Ben de kesinlikle boykota karşıyım. Tam tersi, oy vermenin ötesinde aslında sandıklara sahip çıkmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu seçimde Türkiye'de bulunamadığım için yurt dışında hali hazırda oyumu kullanmış durumdayım. Daha önce mesela oy ve ötesi gözetiminde sandık müşahitliği yapmıştım. Bu seçimlerde ben bunu yapamıyorum, fakat sandıklara sahip çıkan, gerek oy ötesinden, gerek benzeri başka sivil toplum kuruluşlarından, gerek parti örgütlerinden pek çok insan olduğunu ve aslında bu seçimde belki sandıklara sahip çıkma konusunda en yüksek hassasiyetin ortaya çıkmış olduğunu görüyorum. Hem kendi adıma, hem diken adına bir teşekkür hak ediyorlar. Buradan o teşekkürü de söylemiş olayım. Evet, birçoklarıyla da, yani bazılarıyla da görüştük ve bu hafta birkaçıyla daha konuşma, mülakat yapma imkanı da bulacağımızı ümit ediyoruz. Can onların peşinde organize etmekte. Ama son derece yani ciddi bir hazırlık içinde de girildiği, bu özellikle seçim güvenliğini ve eşitliği sağlamak üzere son derece ciddi bir, özellikle genç kesimden ciddi bir hamle olduğu da göze çarpıyor doğrusu. Evet. Benim gençliğimin sevdiği müzik gruplarından bir tanesi Mozaik'in Çok Alametler Belirdi diye bir şarkısı, hatta albümünde başlıydı galiba, vardı. Ben en azından bir takım alametlerin belirmiş olduğunu ve bunların belirleyici olduğunu düşünüyorum. Hangi vadede sonuçlarını göreceğiz, bunu söylemek güç. Fakat önceki haftalarda birkaç hafta üstünde duyduğumuz özgür irade konusuna dönerek o zaman son sözlerimi söyleyeyim. Kimi felsefecilerin söylediği gibi seçme özgürlüğümüz var, özgür irademiz var. Asıl seçmeme özgürlüğümüz yok. Çünkü seçmemekle de ya da uzak durmakla da bir seçim yapmış oluruz, istesek de istemesek de. Ve aslında başkalarının bizim yerimize bir seçimi belirlemiş olmasını seçiyoruz. Bunu unutmamak lazım. Her şey olacağına varır falan gibi boş klişe sözler söylemek yerine, her şey aslında bizim olduracağımıza varır, her zaman olduğu gibi diye düşünmek ve bu şekilde hareket etmek önemli diye düşünüyorum. Böylece seçim öncesi son cümlemi söylemiş olayım. Aynen öyle, ben de katılıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Bakalım. Haftaya Murat Şomay'ı da aramıza alarak bir seçim değerlendirmesi yapıyor olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.